سوسو شور مشور پتالے باندے اوائی امن اللہ سنگاری لڑے گڑوڑ دا جسوسو شور مشور پتالے باندے عبدل قیوم بھائی عبدل قیوم عبدل قیوم عبدل قیوم عبدل قیوم عبدل قیوم سے کسڑ گئی در پس وراندے گڑ وردہ جسوس و شور مشور پتالے باندے گڑ وردہ جسوس و شور مشور پتالے باندے وائی وائی وائی چھرو دبیر چی شید شیوائی جی جانتا یہ گڑ وردہ جسوس و شور مشور پتالے باندے گڑ وردہ جسوس و شور مشور پتالے باندے وائی وائی دیر جترہ تگران دے والا دیر جترہ تگران دے دیر جترہ تگران دے والا دیر جترہ تگران وائی وائی وائی چھرو تبیر چی شاید شوائی دی جانا دے گڑ وردہ جسوس و شور مشور پتالے باندے گڑ وردہ جسوس و شور مشور پتالے باندے وائی وائی وائی چھرو تبیر چی شاید شوائی دی جانا دے گڑ وردہ جسوس و شور مشور پتالے باندے گڑ وردہ جسوس و شور مشور پتالے باندے وائی وائی دیر جترہ تگران دے والا دیر جترہ تگران دے دیر جترہ تگران دے والا دیر جترہ تگران دے دیر جترہ تگران دے والا دیر جترہ تگران دے